зною, чтоб дивизия вернулась, чтобы с бою взять Приморье, верной армии повоз, чтобы с бою взять Приморье, верной армии повоз. Ποιο είναι το βέλτιστο πρωτογενές έλλειμμα, έλλειμμα, πλεόνασμα? Αυτά τα πρωτογενή ελλείμματα, τα οποία... ελλείμματα. Ποιο είναι το βέλτιστο πρωτογενές έλλειμμα, έλλειμμα, πλεόνασμα? Ο κόκκινος στρατός και ο κόκκινος Βαρουφάκης. Βαρουφάκης δεν είναι, ούτε και κόκκινος στρατός πια. Αλλά σαν χθες το 1918, λίγους μήνες μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ιδρυόταν ο κόκκινος στρατός. Γι' αυτό και τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα είναι από τη χοροδία, ό,τι έχει απομείνει του κόκκινου στρατού. Δεν έχει απομείνει βέβαια μόνο η χοροδία, έχουν μείνει στη μνήμη και οι νίκες, και έχουν μείνει και άλλα γενικότερα σύμβολα, καταστάσεις, διαθέσεις και πορείες και κάποιες πλατείες σε πόλεις της Ευρώπης, ακόμη και σε πόλεις που δεν το φαντάζεται κανείς. Στη Βιέννη, ας πούμε, υπάρχει πλατεία του κόκκινου στρατού. Ο Βαρουφάκης είναι αυτός, κουρασμένος από τις πολλές συζητήσεις, μπέρδευε το πλεόνασμα με το έλλειμμα. Ελπίζουμε όλοι οι Έλληνες να μην τον μπέρδεψε και στα σχετικά κείμενα, τα οποία εστάλησαν και έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι δημοσιογράφοι να τα αποκωδικοποιούν, ό,τι χειρότερο δηλαδή, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικές πληροφορίες και. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με τον Μίκη Θοδωράκη, πολύ πριν, το Σάββατο το μεσημέρι, 2-3 μέρες πριν, απίφθινε και ένα διάγγελμα. Ελλήνες, Έλληνες, μέσα σε λίγες μόνο μέρες πετύχαμε πολλά. Τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Ο ελληνικός λαός το γνωρίζει. Έχει άλλωστε μια κυβέρνηση που θα του λέει πάντα την αλήθεια. Το πρωτογενές έλλειμμα, έλλειμμα, πλεόνασμα. Έχει άλλωστε μια κυβέρνηση που θα του λέει πάντα την αλήθεια. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να έχεις μια κυβέρνηση που σου λέει πάντα την αλήθεια με καθαρά λόγια. Ακόμη και το τι γίνεται στις κλειστές πόρτες των διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ σημαντικό ο λαός να μαθαίνει την αλήθεια. Άλλωστε γι' αυτό τους ψηφίζουμε. Για να μας λένε την αλήθεια. Δεν δεχόμαστε ψέματα. Έχει δεχτεί ποτέ ο ελληνικός λαός να του λένε ψέματα ή να ψηφίσει αυτούς που του λένε ψέματα? Δεν έχουμε πρόσφατο προηγούμενο, οπότε δεχόμαστε αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς συμφωνούμε με όλα αυτά που ο Βαρουφάκης έχει στείλει ως χαρτί και θα συζητηθούν και μάλλον θα τα κάνουν αποδεκτά, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη τα γύρισε. Κολοτούμπα έχει γίνει, αλλά στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δέχεται, μάλλον θα δεχτεί, αυτά που εμείς τις έχουμε στείλει. Εμείς τα πιστεύουμε. Ο Μητρόπουλος δεν τα πιστεύει. Το κείμενο αυτό περιέχει καταπλεονεκτικούς όρους, κύριε Αναγνωστάκη, κύριε Χασαμπόπλε, καταπλεονεκτικούς όρους, όρους σε βάρος της πατρίδας μας. Υπό αυτήν την έννοια θεωρώ ότι θα πρέπει πάλι να επανεκτιμηθεί το κείμενο αυτό. Έγινε μια πατριωτική διαπραγμάτευση. Ο λαός στηρίζει, αλλά δεν αντέχει άλλα μέτρα. Αν υλοποιηθεί κατά το γράμμα, το ύφος, την περιγραφή, τη σκληρότητα, αυτό το προσύμφωνο, ο λαός δεν θα αντέξει. Το κείμενο αυτό περιέχει καταπλεονεκτικούς όρους, κύριε Αναγνωστάκη, κύριε Χασαμπόπλε, καταπλεονεκτικούς όρους, όρους σε βάρος της πατρίδας μας. Καλά ακούγονται όλα αυτά. Όμορφα. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές, όπως ξέρετε, όλο το Σαββατοκύριακο που διατυπώνουν κάποιες ενστάσεις, και υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που ξέρουμε ότι διαφωνούν, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Ο Λαφαζάνης πριν μια ώρα πέρασε πολύ βιαστικός από τους δημοσιογράφους στη Βουλή, είπε ένα καλημέρα, ένα ευχαριστώ, νομίζω, δεν θυμάμαι γιατί, και πέρασε μέσα χωρίς να τοποθετηθεί. Είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, λένε πολλοί. Και κάποιοι άλλοι λένε είναι πολύ αργά για να βγάλουμε συμπεράσματα. Έπρεπε να είχαν βγει χρόνια πριν. Με το χρόνο έχουμε ένα θέμα, σαν λαός και σαν ιστορία. αλλά αυτό θα το έχουμε πάντα. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Και όχι πεδίο διαπραγμάτευσης και αμοιβαία βιώσιμων συμβιβασμών. Αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Μπράβο! Το μπράβο όχι επειδή το αποδείξαμε, αλλά επειδή ισχύουν αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, σύντροφος, για την Ευρώπη. Αυτό ακριβώς είναι η Ευρώπη, ακόμα και όταν δέχεται τα χαρτιά που έχει ζητήσει μετά από περιπετειώδη Eurogroup και αναμένεται η αποδοχή αυτών των λιστών, χαρτιών, επιστολών, emails, γιατί έχουμε και τέτοια. Τώρα πια δεν μας στέλνουν αυτοί, τους στέλνουμε εμείς τα mail, είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Καθορίζουμε εμείς πώς θα σκεφτούν τα ευρωπαϊκά όργανα σύμφωνα πάντα με τα mails που στέλνουμε εμείς. Έχει γίνει η περίφημη κολοτούμπα στην Ευρώπη, όπως παρακολουθείτε, σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, σχεδόν το σύνολο. Αυτά που πριν 1,5-2 μήνες έβριζαν το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τα λένε αλλιώς. Την αλήθεια προφανώς περιγράφουν και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έτσι ακριβώς όπως την έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Το χθεσινό κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup αποτελεί μια καταρχήν συμφωνία πλαίσιο η οποία γεφυρώνει το χρόνο ανάμεσα στο μνημόνιο και στο δικό μας σχέδιο για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο, για αυξήσεις στο ΦΠΑ, στα τρόφιμα, στα φάρμακα και στις τουριστικές υποδομές. Για τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Ελληνίδες Έλληνες. Χθες λοιπόν κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα. Ένα αποφασιστικό βήμα εντός της Ευρωζώνης. Αυτό είναι και το μόνο αληθινό που έχουμε ακούσει από όλα όσα έχει πει ο Τσίπρας, γιατί τα έχουμε πειράξει λίγο. Αλλά αυτό το αληθινό είναι πιο φρικτό σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί το αποφασιστικό βήμα, εντάξει, ο καθένας θεωρεί ότι θέλει αποφασιστικό βήμα, το εντός της Ευρωζώνης είναι το θέμα. Αυτή η μανία, η μόνο μανία που έχουν και ετούτοι, όλα να γίνουν εντός της Ευρωζώνης, να μην διαταραχθούν οι σχέσεις. Βεβαίως, τη μονομανία αυτή δεν την έχει μόνο η κυβέρνηση. Μια περίπου τέτοια εντολή πήρε και από πολύ μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όλα να γίνουν εντός της Ευρωζώνης. Οπότε όλα ακριβώς γίνονται εντός της Ευρωζώνης, όπως πάντα γίνονται τα πράγματα εντός της συγκεκριμένης Ευρώπης και Ευρωζώνης. Πέρα όμως από αυτά, τα συνολικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, υπάρχουν και ατομικά δράματα. Δεν επιτρέπω στον κύριο Πολάκη να μου μιλάει στον ελληνικό. Μιλάτε μου τουλάχιστον στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είναι φίλος μου από χθες. Δεν τον έκανα ποτέ παρέα, ή δεν τον γνωρίζω λίγο καλύτερα. Παρακαλώ πολύ στον πληθυντικό. Ούτε είμαστε φίλοι και ούτε πρόκειται να γίνουν. Παρακαλώ πολύ στον πληθυντικό και να μην με διακόψετε. Παρακαλώ πολύ στον πληθυντικό και να μην με διακόψετε όπως δεν σας διέκοψα. Δεν επιτρέπω στον κύριο Πολάκη να μου μιλάει στον ελληνικό. Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, η ευγένεια σου λείψανε. Από τη Βίλα των Οργείων. Είναι το σχετικό ηχητικό που ακούμε με την κυρία εκεί που ήταν ιδιοκτήτρια της Βίλας και τους είχαν μπαγκλαρώσει όλους μαζί. Αλλά αυτή ήθελε, επειδή ήταν κόρη ναυάρχου, να τις μιλάνε στον πληθυντικό. Ο Άδωνης από την άλλη, από μια άλλη Βίλα των Οργείων, από το πρωινό του Μέγκα, απευθυνόμενος στο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χανίων τον Πολάκη, ο οποίος ήταν λίγο έντονος. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα και πολύ ωραίος ήταν μάλιστα, όπως πρέπει να είναι κάποιος όταν βγαίνει σε κανάλια και σε παράθυρα τέτοιου τύπου. Και υπήρχαν αυτές οι εντάσεις, κωδικοποιήθηκαν σε αυτό ακριβώς, σε αυτή τη φράση. Παρακαλώ πολύ να μου μιλάτε στον Νίκο. Όλα θα γίνουν αν. Υπάρχει ένα αν οι Ευρωπαίοι δεχθούν αυτά που έχουμε πει. Αν. Αυτό το αν μπήκε δύο φορές, τουλάχιστον τόσες μετρήσαμε εμείς, μέσα στο Σαββατοκύριακο από στελέχη που βγήκαν σε παράθυρα, αντίστοιχα με τη Βίλα των Οργείων. Είναι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης και η Νάντια Βαλαβάνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν προστατέψει την πρώτη κατοικία από πληστηριασμούς, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που η ελληνική κυβέρνηση θα το πει με σαφήνεια και πιστεύει ότι θα βρει ευήκο out, όπως είχε βρει και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σε συζητήσεις τεχνικών κλιμακίων. Θα μπορέσετε να τα κάνετε με βάση τις χθεσινές δεσμεύσεις στο Eurogroup. Θα περάσει αυτό, δηλαδή θα πείτε στο Σόιμπλε, εγώ θα μαζέψω λεφτά από αυτή την ιστορία, μην μου το σταματήσεις. Θα υπάρξει, αν τα καταφέρουμε να περάσει, ένα μεγάλο δημοσιονομικό όφελος. Αυτό λοιπόν, αν τα καταφέρουμε να περάσει και εφόσον τους πείσουμε από τον Γαβρίλ, θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Με την ελπίδα λοιπόν ότι η υπόθεση θα είναι υπέρ μας και θα τα καταφέρουμε να τους πείσουμε και να περάσει ώστε να προχωρήσει και να ζήσει ο ελληνικός λαός, εφόσον όλα εξαρτώνται από ένα εάν, από ένα εφόσον, από μια σύμβαση, από μια ζώνη, ευρωζώνη προκειμένου, και από τις διαθέσεις των δανειστών. Έτσι αποκαλούνται τα τελευταία χρόνια κάτι εγκληματίες, ποινικοί βαρβάτοι, σε πλανητικό βεβαίως επίπεδο. Ο Μανώλης Γλέζος και αυτός έβγαλε την περίφημη ανακοίνωση που ζητάει συγγνώμη από όλους μας που συνέβαλε σε αυτές τις ψευδεστήσεις. Δεκτή η συγγνώμη, εννοείται δεκτή. Βεβαίως και με μια απορία, πριν και όλο τον καιρό που υπήρχαν αυτές οι ψευδεστήσεις και με τις στάσεις τους πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή κομμάτων άλλων ή και πολλοί άνθρωποι της έσπηραν προς τον κόσμο, τότε δεν υπήρχε ευθύνη, αλλά είναι πολύ μακρινό το τότε, έχει περάσει μόλις ένας ή δύο μήνες. Δεχόμαστε αυτήν την συγγνώμη, λογικό και αναμενόμενο, και θυμηθήκαμε τον Θόδωρο Πάγκαλο. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, ας πούμε, ο οποίος είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο, και το βάζουμε επικεφαλή στο ευρωψηφοδελτίο μας. Παίρνουμε το ΖΙΤΑ. Παίρνουμε το ΖΙΤΑ. Για όνομα το Θεό. Τώρα μερικές φορές κάνετε το δίκιο. Είναι σοβαρή υποψηφιότητα κάποιος ο οποίος προτείνει να μπει έκτατος φόρος, έκτατης φορά, μετά από έρευνα στην περιουσία όψεων έχουν εισόδημα ανώ των 100.000 ευρώ το μήνα. Ναι, έχει γίνει και αυτό πριν κανένα εξάμηνο περίπου. Πότε ήταν που ο Θόδωρος Πάγκαλος τόλμησε να πιάσει το στόμα του Μανώλη Γλέζου και να μιλήσει με αυτούς τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Βεβαίως, τις τελευταίες μέρες, μέσα στο Σαββατοκυριακό, βλέπω διάφορους και καλλιτέχνες, ηθοποιούς, στελέχη, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ στα social media ή και αλλού, με σπόντες, όχι τόσο χοντρές όπως του Πάγκαλου, αλλά με σπόντες να καταφέρονται κατά του Μανώλη Γλέζου, ότι σεβαστή ιστορία όμως. Δεν χρειάζεται να τον έχουμε για αυτά. Διάφορες τέτοιες παρατηρήσεις απρέπειες, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, και ο Μανώλης Γλέζος δεν εξέφρασε τον εαυτό του, εξέφρασε και πάρα πολλούς άλλους. Άλλωστε υπάρχουν και πολλά στελέχη, μια σειρά στελεχών μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που δημοσίως με επιστολές βγαίνουν και λένε περίπου τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν τα γλιτώσουμε ποτέ. Εμείς κρατάμε από τον Μανώλη Γλέζο την πιο πρόσφατη δήλωσή του. Ήταν αμέσως μόλις είχε βγει η κυβέρνηση, μια εβδομάδα μετά. Θα επιμένουνε. Το εξαρτιέται το πρόβλημα, εάν και εμείς επιμένουμε, ποιος θα υποχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι όπως σπάσαμε τα μούτρα του φασισμού το 1940, όπως τότε μόνο ο ελληνικός λαός με το έπος του 40-41 κατέριψε το μύθο του Αίγυπτου του άξονα, θα γίνει το ίδιο, αρκεί να αντισταθούμε σε όλων των ειδών της περιπτώσεις. Αυτή η λέξη έχει ταλαιπωρηθεί λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά την κρατάμε και μας αρέσει έτσι όπως το διατύπωσε. Όλα θα γίνουν αρκεί να αντισταθούμε. Έχει πάει αλλού λίγο. Διαπραγματευτούμε, έχει μπει στη θέση του. Οπότε όταν μπαίνει στη διαπραγμάτευση, η λέξη αντίσταση παραμερίζει με σεβασμό η λέξη αντίσταση. Περιμένει, έχει υπομονή, το έχει δείξει. Αλλά όταν αποφασίσει η λέξη αντίσταση να βγει στους δρόμους, τότε είναι που κάνει θαύματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένια βεβαίως, Κόκκινο Στρατός, το τρίτο τραγούδι που ακούμε, το Let's Go, έτσι σημαίνει, πάμε δηλαδή, που πάμε είναι ένα άλλο θέμα. Ελληνοφρένια 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS, real και no, αποστολή του 54% και mail, διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και το έχουμε ακούσει κατά καιρούς κομματιαστό. Ας το ακούσουμε όλο για να μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Επιτρέπω στον κύριο Πολάκη να μου μιλάει στον ελληνικό. Αλλά καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, η ευγένεια σου λείψανε. Στέλνει εδώ η φίλη μας η ακροάτρια η Νάντια ένα μήνυμα και λέει: τι εκπληκτικό τραγούδι. Στο έχω ξαναπεί ότι αυτό το τραγούδι το κάναμε στο κατηχητικό. Προχώ, παπάς. Φιλιά. Νομίζω το θυμάμαι αυτό το μήνυμα. Προφανώς το λες για το Let's Go, το τραγούδι του Κόκκινου Στρατού. Δεν θυμάμαι αν σου είχα πει την άλλη φορά, θα σου το πω όμως και τώρα. Ίσως να σου το είχα πει και την άλλη. Αν το θυμάσαι, το τραγουδούσατε με ελληνικούς στίχους. Και αν ναι, πάρε στον Αποστόλη και τραγούδισε το ή πες στους ελληνικούς στίχους, ώστε να κάνουμε εμείς να φανταστούμε πώς μπορεί να ήτανε. Οπότε, άσε τα πολλά. Τα φιλιά, 2.11.208.200, πάρε και τραγούδισε το με την ελληνική εκδοχή. Εκτός αν στο κατηχητικό το τραγουδούσατε στα ρώσικα. Οπότε πάλι θα το θέλουμε από μια γυναικεία φωνή. Πολλοί βρίζουν, κατηγορούν το Σόιμπλε, υπήρχε εκείνο το σκίτσο, αν είναι δυνατόν να αναπαριστά να ζει το Σόιμπλε. Ποιος Έλληνας μπορεί να έχει μια τέτοια άποψη για τη σύγχρονη Γερμανία? Είναι άτοπο τελείως και αυτό, όπως ήταν φυσικό, εξόργησε τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό έβγαλε την εξής διαφήμιση. Κάτω τα χέρια από το Wolfgang Σόιμπλε. Κάτω τα χέρια από το γερμανό φίλο μας. Οι ανήθικες επιθέσεις κατά του γερμανού συνεργάτη μας πρέπει να σταματήσουν. Wolfgang, γερά, σπάς τους τον τζαμπουκά. Wolfgang, γερά, σπάς τους τον τζαμπουκά. Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμάρας, Άδωνης Γεωργιάδης και λοιποί συνεργάτες. Οι Έλληνες είναι φίλοι μας. Μόλις μας ήρθε, είναι φρέσκια, την υπογράφουν όπως ακούτε επιφανή στελέχη της δεξιάς παρατάξεως. Και ένα μήνυμα ακροατή πριν πάμε στο λαό. Φοράτε κράνος. Χιλιάδες Σιριζέοι πέφτουν από τα σύννεφα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ. Θέλω να κάνω τα παράπονά μου για την κυβέρνηση. Κάντα. Δεν είναι δυνατόν να έχει βάλει αριστερό πρόεδρο της Δημοκρατίας και να έχει βάλει και αριστερό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα ξεσηκωθούν οι κομμουνιστές στη Σταλινική και θα μας φάξουν όλους. Σου το λέω. Μάλιστα. Εντάξει, αφού δεν ήταν δυνατόν, δεν το έκανα κιόλας. Ναι, μην τυχόν και ξεσηκωθούν και βγάλει τα άρματα. Καλά, ηρέμησε, σιγά μην ξεσηκωθούν. Τότε θα ξεσηκωθούν και τα άρματα, άμα θέλει να τα βγάλει ο Καμένος, θα τα βγάλει έτσι κι αλλιώς. Δεν περιμένει αυτά. Θα βγουν και τα κονσερβοκούτια, τα σκουριασμένα, να μας φάξουν όλους. Μακάρι. Γιατί μακάρι. Να σας φάξουν όλους. Ναι. Καλά, ο άλλος ανοίγει μπαρ. Άστα, εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Είναι για την άλλη μισή Αθήνα αυτό. Ποια είναι η άλλη μισή Αθήνα? Θα μπαίνουν, δεν θα. Αυτός που έχει δείξει. Ποιος ανοίγει μπαρ? Ο Τατσόπουλος. Από πότε, πώς προέκυψε αυτό? Δεν ξέρω, έτσι ακούστηκε. Α, και πολύ καλά ακούστηκε. Από πού ενημερώνεσαι? Από εμάς, ε. Άστο. Ναι. Πήγαινε κανέναν έγκυρο. Ναι. Ναι, συντάω αποστολή. Ναι, ήταν αυτό, είπε. Καλέ, Ναυτάκι. Καλώ τα Κινέζικα, τα Ναυτάκια, τα Ζουμπουρλούδικα. Νιχάου. Νιχάου. Νιχάου, Πανιό. Αυτέ τι παππούδε που λένε, τι πιστεύουν και τι λένε αυτό και ο άλλο, ρε. Δεν θα τι πιστεύουν, έτσι τι λένε. Και μα έχουν πήξει με του Κινέζου. Κινέζε, ρε, πότε θα δούμε, ρε. Καμιά Κινεζούλα θα μα φέρουν να δούμε εδώ πέρα καμιά όμορφη. Τι να την κάνει την Κινέζα, παιδί μου, θα δυσκολευτεί. Γιατί εμεί οι Έλληνε είμαστε που είμαστε και πρικισμένοι. Θα σε ζωρίσει αυτή, θα σε ζωρίσει. Αυτέ εκεί πέρα είναι στενοκαταστάσει. Δεν είναι για μα. Δηλαδή είναι για μα. Για να νιώσει αρσενικό αλφα-αλφα, εντάξει. Αλλά είναι και μικρές αυτές, μικρόσωμες, λίγο εκεί να κάνεις, θα σπάσει. Μπιμπιλά είναι. Τώρα μου πεις έχει πολλές τέτοιες. Να σπάσει μία, υπάρχει και άλλη, ίδια είναι και άλλη. Δεν θέλω να είμαι ρατσιστής, αλλά να πρωτοτυπήσω. Δηλαδή, όλοι είναι ρατσιστές με τους μαύρους, εγώ με τους Κινέζους. Χαίστηκα. Πόσο απελπισμένος είναι ο Θήμιος, ρε. Πόσο απελπισμένος είναι. Έχει πάρει γραμμή από το, ξέρεις, από το κόμμα πέρα να βαράει την κυβέρνηση. Εντάξει, συμφωνώ. Να πει κολοτούμπες, ό,τι γουστάρει. Μα είναι δυνατόν τώρα σατυρική εκπομπή να χτυπάει την κυβέρνηση, την εξουσία? Είναι δυνατόν? Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Οι υπάλληλοι του Sky και του Mega δεν ξέρουν που δουλεύουν. Αυτοί που δουλεύουν στο ελληνικό χρυσό δεν ξέρουν που δουλεύουν. Πλάκα μας κάνει, ρε Θήμιο. Και τι σημαίνει αυτό? Ο υπάλληλος δουλειά ψάχνει, δεν ψάχνει τα παιχνίδια. Θα κάνει το αφεντικό του. Επειδή θεωρώ τους δημοσιογράφους μεγάλα καθήκια, άμα κλείσει το Μέγκα και το Sky, θα πάω απ' έξω και θα χορεύω. Λοιπόν, περίμενε όμως, γιατί δεν θέλει πελάτη, θα περίμενε. Ωχ, καλησπέρα. Ναι, Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου, μωράκι μου. Καλά, τι διαδρομή είστε? Έχετε, πού πάτε? Διαδρομή πηγαίνω στο ψυχικό. Α, γιατί? Κάνω μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πάω να προσευχηθώ στην Αγία Σοφία για τον Αλέξη. Πολύ καλά θα κάνεις. Πολύ καλά, καλά θα κάνεις. Θα κάνω, έτσι. Και στον Άγιο Βαρουφάκη τον Όσιο να πας. Βεβαίως και στον Άγιο Βαρουφάκη, γιατί τουλάχιστον ό,τι και να γίνει θα πεινάω αξιοπρεπώς. Δεν θα πεινάω ταπεινωμένη. Δεν και λίγο. Σωστό. Μνημόνιο εξαθλίωση εντός Ευρώπης με αξιοπρέπεια. Σούπερ, ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα. Όχι, καλά, εγώ συμφωνώ. Έχει σημασία ποιος διαχειρίζεται τη φτώχεια σου. Το ίδιο είναι να τη διαχειρίζεται το δεξιό, το σκουλί και ο υποτακτικός της Μέρκελ. Καλύτερα αυτός που κάνει το μάγκα και μετά τα παίρνει πίσω. Πλάκα κάνει. Πάλι μας η Αγία Σοφία να προσευχηθώ για τον Αλέξη. Είναι ο μόνος που τα έχει μεγάλα από κάτω. Αυτό να σε ανησυχεί, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να στα δώσει κιόλα. Είναι αρχηγός με αγία, δεν είναι αρχηγός αγία. Συγγνώμη που το είπα έτσι. Καλέ, παρακαλώ, δεν τρέχει τίποτα. Τσόμορε τον Καραγκιόζη, καλά του είπες. Α, στο διάλο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι είπε, ρε μαλάκα, αρχηγός, να του στείλουμε λίγο κολόχαρτα, να του στείλουμε κολόχαρτα για τέτοιο. Να έχουμε, αγαπητέ, να έχουμε. Ναι, και εδώ το Γλυφίδε. Καλά, μπορείτε. Αριστοτέλους θα μα πάρουν. Πού πάτε? Αριστοτέλους. Ναι, ναι, Αριστοτέλους να την πάτε, κυρία. Έγινε. Θεσσαλονίκη, είσαι. Πού? Έλα, γεια. Έτερο. Μπρο. Αντρά. Στα μούτρα σου. Χθες αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Μπράβο! Και, Μέρη Χρονοπούλου, έκλαψα χθες σαν μέτρησα η Γιάννης Πουλόπουλος, γιατί υπήρχε σε δύο εκτελέσεις. Το Σάββατο πρωί, λοιπόν, στο Μέγκα, στο πρωινάδικο εκεί του Μέγκα, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο βουλευτής Πολάκης από την Κρήτη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπέρ αρκετοί τέσσερις μήνες για να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση των αδειών των συχνοτήτων των καναλιών και του δικού σας. Να δούμε τα χρέη που έχουν τα κανάλια αυτά, γιατί εμένα για 5.000 δεν σταματούν να με ενοχλούνε, αλλά το δικό σας το κανάλι ή τον Αντένα με τα 200, τα 150, τα 130 χρέη δεν νομίζω να σας ενοχλεί καμιά τράπεζα και πρέπει να σας ενοχλήσει και εσάς. Τόλμησε κάποιος να καταχραστεί της φιλοξενίας, όπως λέμε, και να θέσει θέμα καναλιών μέσα στο ίδιο το κανάλι? Λογικό ήταν μετά, με διάφορους τρόπους, κρατώντας πάντα την ψυχραιμία τους και τα προσχήματα, οι δημοσιογράφοι να θέσουν θέμα. Επειδή είπατε ήδη ορισμένα αλλιώς, σε αυτά τα ορισμένα αλλιώς και... Δεν φτάνουν αυτά, και αυτά τα πρώτα, έχει και άλλα σοβαρότερα. Δεν διαφωνώ. Εσείς τα είπατε πρώτα, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτά. Ναι. Επειδή λοιπόν τα είπατε αλλιώς, να σας προσθέσω κάτι στο οποίο δεν είναι έτσι όπως το είπατε. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα που θέτετε στο τραπέζι. Δηλαδή, για να δώσουν το δάνειο στο Mega Channel, όπως υπάρχει και η ανακοίνωση του καναλιού, πήραν ακόμα και τον τίτλο του καναλιού ως ενέχειρο. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολα και τόσο απλά όπως τα λέτε. Εντάξει, και αναφερθάκι τώρα. 25 χρόνια εκπέμπεται χωρίς άδειες. Πώς το λέει εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, κάνετε λάθος. Χωρίς άδειες. Υπάρχουν δύο, ναι, υπάρχουν. Είναι εύκολα να τα λέμε από το μπαλκόνι, κύριε Πολάκη. Έχει πληρώσει κανείς στην Ελλάδα και κύριε Πολάκη, είναι εύκολα να τα λέτε αυτά τα πράγματα από το μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι είναι ωραία να τα λέτε αυτά. Αλλά το να απειλείτε τις επιχειρήσεις, νομίζω ότι για έναν βουλευτή. Θα σώμα. Πρέπει να το σκέφτεται. Εσείς απειλείτε 4 χρόνια κάθε βράδυ την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι διαφορετική μέρα να βγαίνει κάποιος στο. Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Θα πιάσουμε και τη διαπραγμάτευση και όλα τα υπόλοιπα. Να βγαίνει κάποιος στέλεχος αριστερού κόμματος στα κανάλια και να λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Να θέτει τέτοια θέματα, όχι τόσο για τα δάνεια, όσο για το πώς έχουν λειτουργήσει τα κανάλια. Αυτά που τώρα στηρίζουν βέβαια την κυβέρνηση, την οποία στηρίζει και ο βουλευτής που κάνει τις καταγγελίες, όλα μαζί υπάρχει, ένας κικαιώνας συμβαίνει, αλλά αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Λογικό ήταν μετά από όλα αυτά να υπάρχει εκνευρισμός και να ψιλοαποβάλλουν τον βουλευτή. Με ωραία. Κύριε Πολάκη, κλείστε γιατί πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Κλείστε σας παρακαλώ. Θα με κόβει συνέχεια τώρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μα κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάτε καλύτερα. Καταρχήν να μιλάτε καλύτερα. Να μην μιλάτε με αυτό το ύφος. Σας το είπα. Να μην μιλάτε με αυτό το ύφος. Δεν είστε στη λαχαναγορά. Σας λέω, δεν είστε στη λαχαναγορά. Καταλάβατε. Σας είπα ότι έχετε περιορισμένο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολάκη. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Γεωργιάδη. Δεν κατάλαβα. Έπρεπε να ακουστεί και η φωνή του Άδωνη. Ωραία η παρομοίωση. Δεν είστε στη λαχαναγορά και πολύ σωστή. Είστε στο πρωινάδικο. Ναι. Έλα το λί. Έλα φιλός. Ο Κουβέλης ρε φίλε δεν σου μοιάζει με Πρεζάκι τώρα, ειδικά στα προεκλογικά τώρα που έβγαινε εκεί με τη μούρη τη σαπισμένη. Με Πρεζάκι ο Κουβέλης δεν τον ελες και Πρεζάκι. Πολλά μπορείς να του πεις, Πρεζάκι δεν τον ελες. Η φάτσα του ρε φίλε αυτή. Δεν μοιάζει η φάτσα του με Πρεζάκι. Όχι. Αν μοιάζει με Πρεζάκι, μοιάζει. Να τον πεις δάσκαλο, γκουρού, έναν μεγάλο σεβάσμιο υπνοτιστή. Πρώην. Να τον πεις κάτι, ένα παππούλι συμπαθητικό που θα πιει το κρασάκι και θα παίξει τη δηλωτή στο καφενείο. Να τον πεις. Πρεζάκι δεν τον ελες. Με καπαρτίνα σκισμένη σε κούτα να σου ζητάει 1 ευρώ, ρε φίλε. Και αυτό. 1 ευρώ ή μία ψήφο. Έλα, γεια. Ναι. Ξέχασα τι ήθελα να σου πω για να μου το ρωτάτε κάτι περίμενα. Σε έπαιρνα από προχθές για τον Σόιμπλε που τον είχαν ντυμένο να δει στην αυγή πρωτοσέλιδο, δεν θυμάμαι αν ήταν. Ναι, το σκίτσο του Αναστασίου. Είναι πράγματα αυτά τώρα να ζει το Σόιμπλε από πού και ως πού καταρχήν χωρίς δικαιώματα, χωρίς ερεθίσματα, πώς τους ήρθε. Υπάρχει ιστορικό λάθος. Δεν νοείται ανάπηρος και να ζει. Α, ναι, σωστό. Θα είχε πέσει σε κοιάδα ο Σόιμπλε. Φιλικό μαγόρι. Έλα φιλέ. Έχω κάτι καλύτερο από πάκι. Σιμίτης. Άρε που δεν το σκεφτήκανε. Είπε να μην βάλει αριστερό στις θέσεις γιατί οι αριστεροί δεν θέλουν τα οφίτσα, δεν θέλουν τις θέσεις. Δεν μπορούσε να βάλει το Σιμίτη. Θα αλλαξοπιστήσει από έχει πει, έχει πάρει όρκο. Ποιος. Ανοιχτό. Για ο Σιμίτης. Τι όρκο. Δεν θα ξανακάνει τίποτα αριστερό. Πλέον όλα δεξιά. Α, πότε έκανε κάτι αριστερό. Α, ήταν στην αντίσταση, έβανε κροτίδες, λέγανε, ξέχασα. Τι είχα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια του. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Και έχω μάθει ότι τα λόγια για το Γοργοπόταμο, αυτό τα έχει γράψει ο ίδιος. Για τον Ευρωπόταμο έχει βάλει, όχι το Γοργό, τον Εύρο. Γεια σας, ναι, Αποστολής. Ο ίδιος. Α, ωραία. Εδώ η κλήτησα η αξίριστη βρε που μου έχεις πει. Σιγά μωρή, μη σε θυμάμαι κιόλας. Μία είσαι. Μία είμαι. Ναι, οι άλλες ήταν περιποιημένες. Λοιπόν, ξέρεις πότε θα ξεριστώ. Μόλις γυρίσαμε από τα Μποτέ. Λέγε πότε. Όταν ο Τσίπρας σκίσει και κάψει μπροστά στον Περισσό το μνημόνιο. Ολόκληρο το μνημόνιο ή το 30%. Αν σκίσει λίγο δεν είναι καλά. Ναι. Παρακαλώ, έλα. Άμα, τι γίνεται. Μόλις έφτασα στο αδελφίνια, τι να παραγγείλω. Πάρω τι θες, παιδάκι μου, τα τρώω όλα. Όλα τα τρώω. Αλλά θέλω κανένα μισάρο να φτάσω εκεί, ναι. Θα πληρώσω λίγο μπόμπολα, μετά άλλο λίγο μπόμπολα και θα είμαι εκεί. Έλα, καραβίδες, μπαρμπούνια. Το πατάω, παιδί μου, το πατάω και έρχομαι. Άμα. Περνάω μία από Βαρδινογιάννη για καύσιμα, πληρώνω πρώτο μπόμπολα, πληρώνω δεύτερο μπόμπολα και είμαι εκεί. Ναι, πώς θα με γνωρίσεις, ξέρεις. Θα μυρίζεις ψαρίλα. Έλα, γεια. Να σου πω. Έλα. Φαντάζομαι σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει που έχω ένα φίλο που τρώει σβάν τηγανιτό. Τηγανίζει το σβάν και τρώει. Το έχω ξανακούσει και ψητό λέει τρώγεται. Αλλά είναι μαλακία. Είναι μαλακία. Δηλαδή τι. Το σβάν φτιάχτηκε για να το τρώμε από την κονσέρβα, έτσι. Εσύ λες καλύτερα έτσι. Και έχει και ωραία κοφτερή κονσέρβα. Όπου χρειαστεί. Δεν έχει δοκιμάσει το τηγανίζει όμω. Το έχω φάει, άσε. Δεν το έχω τηγανίσει. Εγώ το έχω φάει, δεν ξέρω. Άμπαλι. Πάνε κάτι άμπαλι και το τηγανίζει. Να είσαι τα διάλογα, το περάσανε κορμπίφ. Δεν είναι κορμπίφ το σβάν. Καλά. Τέλος πάντων, μην με τσατίζεις, βάζουν και λεμόνι. Άντε στο διάλο, μάθετε να τρώτε. Επίσης το ωραίο με το σβάν είναι να τρως και το κιτρινάκι από την κονσέρβα γύρω-γύρω. Όχι το κιτρινάκι, λες το λιπάκι εκείνο. Αυτό το λιπάκι που έχει κιτρινίσει από την κονσέρβα. Έχει πάρει χρώμα κονσέρβας. Έχει μια γεύση αυτό. Το τρως και σου έρχονται μνήμες βουνού. Βουνού? Ναι. Επειδή το τρώγες στο στρατό. Όχι. Γιατί? Το στρατό είναι για τους άντρες, δεν είναι για εμάς. Μνήμες βουνού με την έννοια της κονσέρβας, ρε παιδί μου. Σου έρχονται διάφορα. Είσαι αργούλης, δεν πειράζει. Άδεια κονσέρβα όμως, λες για άδεια κονσέρβα. Ναι, παιδί μου, σου λέω τρως το σβάν και σου μένει κονσέρβα, κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, κάνεις τη δουλειά σου. Σωστό, εντάξει. Ναι. Το Real FM είναι εκεί. Ναι. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ακούμε αυτόν τον ανεκδίκητο που κάνει εκπομπή αυτήν την ώρα. Ανεκδίκητο. Βέβαια. Γεια σας παρακαλώ, γιατί. Εμείς ήμασταν στο Κουκουέ. Είμαστε κομμουνιστές. Αλλά με τους κομμουνιστές, όχι με τον Κουτσούμπα και με αυτό το κολόπεδο που κάνει εκπομπή και συνέχεια βρίζει. Απορώ, ας πούμε, πώς τον κρατάει Χοντζη Νικολάου. Γιατί κολόπεδο, γιατί μιλάτε έτσι. Κολόπεδο είναι. Συναντήθηκε ο Τσίπρας με το Θοδωράκη για να πούνε τι. Ο Μίκης Θοδωράκης τα είχε πει όλα. Αυτό το κομμάτι να του βάζε, θα τόνωνε τον Αλέξη για τη διαπραγμάτευση την πολύ δυνατή για τον επόμενο τετράμινο. Θα έπρεπε μετά το τέλος της κουβέντας να του δώσει καμιά δεκαριά CD, να τα ακούσει αφενός ο Βαρουφάκης, ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι και μετά να τα δώσουν και στους άλλους, αν και απευθύνονται σε ανθρώπους τα CD του Μίκη Θοδωράκη και όχι σε τσιμέντο. Σαν χτες και σήμερα, υπάρχουν πολλοί επέτη. Καταρχήν σήμερα, σαν σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 1848, δημοσιεύεται πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Μανιφέστο στα γερμανικά. Και από τότε έχει καθορίσει κάποιες καταστάσεις και έχει ερμηνεύσει όλες τις υπόλοιπες. Διαλέγετε και παίρνετε. Σαν χθες όμως το 1943 ιδρύεται η ΕΠΟΝ, ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων, η νεολαία του ΕΑΜ. Στην θυσία, δηλαδή γεράδα για τη λευταία, για μια ζωή ελεύθερη κι ωραία, αγνώνουμε τις γιορτές στα φτερά, μια πράσινη ρευτή, μια πράσινη νέα, τα βράτσα μας θα φτύσουν τα γερά, το καμαρωτά βαρουμένα τα λιάτα, σας χωρώ βαδίζουν πάντα μπρος. Κομμουνιστικό musical είμαστε. Όπως βλέπω εδώ, 72 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ, εκδήλωση της ΚΝΕ το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Περιστερίου με ομιλητή το Θοδωρή Χιόνι, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου. Μου στέλνουν, το έχουν στείλει 3-4 φορές εδώ. Οι νέοι, φτάσαμε στο τέλος. Ο ύμνος θα μας πάει στο λαό. Αμέσως μετά, μαγκαζίνο και εμείς το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στον Α στις 10 παρά 10. Γεια σας. Είναι το πέρασμα του σολοφός. Το βάμπαρο τα πάντα. Είναι το πέρασμα του σαν το φως. Λέγεται. Από Θεσσαλονίκη. Καρδάσι μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Σ' ακούω κάθε μέρα, βλέπω και την Ελληνοφρένεια. Σε βλέπει και ο αδερφός μου στη Γερμανία. Λέγεται Γιάννης Λαδάς, εγώ λέω με έφη Λαδάς. Θέλω να πω τα συντρόφια του ΣΥΡΙΖΑ ένα πράγμα. Ρε συντρόφια, με θυμίσατε το 67 στη Γιάρο, ήμουν 20 χρονών. Τότε που μας λέγανε να κάνουμε μίνι δήλωση ότι δεν θα ανακατευτούμε με την πολιτική και δεν μας ζητούσαν να αποκηρύξουμε το κουκουέ. Και από 10.000 μείναμε 2.500. Σήμερα τι δήλωση είναι αυτή που κάνετε, μίνι? Εσείς θελήσατε ρε συντρόφια να διαλύσετε το ΚΚΕ. Εσείς άντε ρε πάτε να πνιγείτε. Λυπάμαι τον εαυτό μου που πέθανε μέσα στο συνέδριό σας. Αν ζούσε σήμερα θα σας έφτυνε. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω να μου δώσεις 2 λεπτά να λαϊκίσω λίγο. Ελεύθερα, καλά, για λαϊκισμούς πάντα εδώ. Έτσι. Εδώ έχουμε τον Άδωνη κάθε τόσο. Για πες. Χθες συνειδητοποίησα, μπορεί να μην ανακάλυψα την Αμερική, ότι ίσως το μεγαλύτερο πολυκατάστημα που κάνει τζίρους φοβερούς, που ο Κοσμάκης ένα-ένα ευρώ πάει και, του, και τον έχει κάνει ζάπλητο, έχει μέσα υπαλλήλους από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δηλαδή αυτός που μπορούσε να δώσει όχι μόνο 751, που μπορούσε να δώσει 1000 τις κοπελιές εκεί που τους ξεζουμίζει, τις έχει προσλαμβάνει και από το ΕΣΠΑ. Κοντεύουν να κλείσουν τα βιβλιοπωλεία, κοντεύουν να κλείσουν τα υπόλοιπα καταστήματα. Ο ανθρωπάκος αυτός ο ζάπλητος που έχει ανοίξει τόσα μαγαζιά προσλαμβάνει μέσα στο ΕΣΠΑ και βάουτσερ, δεν ξέρω. Και σου άβαζε τον Πετσάλνικο όμως. Μακάρι να άβαζε τον Πετσάλνικο, μου βάλει τον ξενέρωτο. Όχι τον Πετσάλνικο. Αλλά τέλος πάντων θα προσέφερε στην κωμωδία λίγο καλύτερα. Έλα Τόλη. Έλα φίλε. Να σου πω για αυτούς τους καλοπροέδρους και μόνο θα πω τους Σιριζέους που όντως η παλιά φρουρά αυτή που ήταν στο 4% είναι μακρινά μου ξαδέρφια. Για όλους αυτούς με τα πες και τα SMS προσπαθούν να διαβάλουν και να μεταμορφωθούν και σένα ρε φίλε και τον Θύμιο. Είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι συμβιβασμένοι, όλοι αυτοί που ναι σε όλα, όλοι αυτοί που δεν έχουν να χωρίσουν ουσιαστικά τίποτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κύρια. Δηλαδή χρωστάμε, κάνουμε, δείχνουμε. Θα τα πληρώσουμε, μην ανησυχείτε, είμαστε καλά παιδιά. Να έχουμε μια σχέση με την αριστερά και το σοσιαλισμό που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Πού είναι αυτό? Λένε για ανεξαρτησία, για δόσεις περηφάνειας. Ποια περηφάνεια είναι σε έναν αριστερό? Και, συγγνώμη, και τι πάει να πει αριστερός? Οικολόγος και δεν συμμαζεύεται. Έχει στόχο, έχει το σοσιαλισμό. Όλες αυτές οι δόσεις περηφάνειας με το συμβιβασμό, αυτό το οποίο ο Σόιμπλε. Πού είναι, παιδιά? Παιδιά, πραγματικά ξυπνήστε. Ο δρόμος είναι αλλού. Το επιτέλους κάτι θα αλλάξει, θα το πούμε όταν κάποια στιγμή. Σταματήσει να υπάρχει γνωτάλες ανθρώπου από άνθρωπο. Ό,τι και να γίνει, όσο και να μας πιπηλάνε το μυαλό εμάς τους κουκουέ, να ξέρουν πως είμαστε το ξυπνητήρι στον πρωινό τους λίθαργο, γι' αυτό τους ενοχλούμε. Εμείς δεν είμαστε ενάντια τους. Εμείς θέλουμε να καταλάβουν, είναι το πολύ απλό, ότι ο κόσμος, αυτός ο καπιταλισμός, δεν φτιάχνει, συντώνεται. Αλλάζει, ξεριζώνεται από τη ρίζα. Τι πάει να πει ριζοσπάστης, όταν κάποιος κλαδεύει τα λουλούδια? Καλοπισμός λέγεται. Ριζοσπάστης αριστερός. Και πάω και συζητάω με αυτούς. Ποιος γίνεται φίλος που αν πειλά σε τρώει? Ναι. Στα φαρμακεία πουλάνε κάτι λεμονάδες, έτσι, οι οποίες είναι για κλείσματα. Για. Ξέρεις εσύ, ρε παιδί μου. Τι ξέρω καλέ, εγώ τις έπαιρνα για άλλο λόγο. Για να μου πάει καλά το βράδυ και δεν πήγαινε. Για κλείσμα ήταν τελικά. Σεξουαλικές είναι, αλλά από την άλλη οδό. Δεν είναι για σένα, ρε. Ωραία, που. Για ποιον είναι? Κάθε φορά που ζορίζεται ο πάγκαλος και λέει τέτοια, να κάνει από μία να ανακουφίζεται, να φεύγει όλη η σαβούρα από μέσα του, ρε. Φθηνό καρφί για τον. Πώς να τον πεις τώρα. Ναι. Αγάπη μου. Μωρό μου, τι κάνεις? Θα ακούσω. Πού είσαι, μαναράκι μου? Ήπουνε τα παιδιά μου τώρα να ακούσουν. Αχ, έχεις και παιδιά, μανούλα μου. Να ακούσουν οι κόρες μου αύριο, πες καλησπέρα. Πόσο χρόνο είναι οι κόρες? Στην ηλικία είναι, πρέπει, ωραία, λέει. Πόσο? 18, ρε. Κλεισμένα? Κλεισμένα, παιδί μου. Καλησπέρα. Άλλη μία, γιατί έχω δύο. Και άλλη 18? Ναι, παιδί μου. Δίδυμες τις έχεις? 19 είναι η άλλη, ρε. Πες μια καλησπέρα να πάω στο παρασύνθημα. 19 είναι λίγο μεγάλη, τέλος πάντων. Καλησπέρα.